วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจเพื่อจะให้ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกพระองค์หนึ่งนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรจากพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังก่อนแล้วสี่อสงไขยแสนมหากัปบุญบารมีทานศีลภาวนาบารมีสามสิบทัศของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มาตรัสรู้ในโลกที่เราทุกคนได้กราบไหว้บูชาศาสนาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เสด็จออกบรรพชาเรียกว่าออกบวชในเวลาที่พระองค์เสด็จออกบวชนั้นอายุของพระองค์ได้29ปีบริบูรณ์จึงได้เสด็จออกบรรพชาเมื่อเสด็จออกไปบรรพชาแล้วก็ภาวนาค้นคว้าพิจารณาหาทางพ้นทุกข์หรือหาความตรัสรู้ในเขาหิมาลัยคือเขาหิมาลัยนี้เป็นเขาที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาพระองค์ไปนั่งสมาธิภาวนาทั้งบนยอดเขากลางเขาพื้นเขาตีนเขามีถ้ำมีคูหาที่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปภาวนาเพื่อเสาะแสวงหาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ประกอบกระทำอย่างนั้นอยู่ได้หกพรรษาหกปีล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์จึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียสมัยนี้เขาให้ชื่อจังหวัดนั้นว่าจังหวัดพุทธคยาเมื่อพระองค์เสด็จลงไปถึงที่นั้นไปถึงต้นไม้โพแต่ก่อนยังไม่ได้ให้ชื่อว่าต้นไม้โพเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในคืนวันนั้นพระองค์ไปนั่งภาวนาเป็นเดือนหกเพ็ญเมื่อพระองค์นั่งสมาธิภาวนานั้นตอนเย็นๆยังมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมีศรัทธาว่าพระฤาษีตนนี้ตั้งแต่เช้าจนค่ำจากค่ำแล้วก็ไม่ไปที่ไหนคงนอนที่นี่แน่ๆแขกเลี้ยงโคก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กรัมหรือว่า8โจม2มือก็ว่าได้มาถวายพระพุทธเจ้าของเราแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กรัมนั้นมาแล้วก็ มานึกพิจารณาด้วยพระองค์เองว่าจะนั่งทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้พระองค์พิจารณาทิศเหนือหรือเป็นมงคลก็เห็นว่ายังไม่เป็นมงคลทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกก็ยังไม่เป็นมงคลทิศใต้หรือทิศใต้ก็ยังไม่เป็นมงคลเมื่อพระองค์พิจารณามาถึงทิศตะวันออกทิศตะวันออกนี้เห็นว่าเป็นมงคลคือตอนเช้าตรู่ทุกวันจะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกมนุษย์ทั้งหลายเมื่อแจ้งสว่างก็ไปทำมาหาเลี้ยงชีพจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแม้สัตว์สิ่งเดรัจฉานที่อาศัยหญ้าเป็นอาหารก็ได้กินหญ้าได้เล็มหญ้าเมื่อพระอาทิตย์มาส่องโลกแจ้งสว่างแล้วพระองค์ก็เห็นว่าทิศตะวันออกนี่แหละเป็นมงคลจึงเอาหญ้าคาทั้ง8กรรมนั้นปูด้านทิศตะวันออกติดกาโคนต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้ง8กรรมปูหมดแล้วก็เสด็จเข้าไปนั่งผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือแต่ก่อนๆมายังไม่ได้นั่งขัดสมาธิเพชรในคืนวันนั้นเป็นคืนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เลยนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายเที่ยงตรงพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจของพระองค์ลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจะลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตต่างหากว่านั่งภาวนาไม่ได้ตรัสรู้จริงตามความมุ่งหมายพระองค์จะไม่ลุกไปที่ไหนจะเอาที่นี้เป็นที่ตายแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์ท่านไม่ลุกไปมาเป็นอันขาดกิเลสมารสังขารมารในเวลานั้นเรียกว่าพยามารวุ่นวายที่สุดแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระองค์ได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะนั่งให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เอาที่นี้เป็นที่ตายกิเลสมารสังขารมารทั้งหลายก็ไม่กล้าเข้ารบกวนพระองค์ได้เพราะพระองค์เอาตายสู้ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชานี้พระองค์เอาชีวิตแรกเอาแท้เอาชีวิตแรกเอาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ชาวโลกชาวเราทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินพรหมได้กราบไหว้บูชาได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนได้ไปสู่เทวโลกพรหมโลกไปถึงนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปแค่นั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาคือพุทโธที่ให้เราท่านทั้งหลายนึกพุทโธภาวนาท ทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นการอาจารย์เจ้าทั้งหลายคิดขึ้นมาภายหลังอีกแต่สมัยพระองค์นั่งพระองค์ไม่ได้เอาพุทโธพระองค์เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายภาวนาสูดลมเข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้ในตัวของพระองค์เวลาลมหายใจออกมาก็ผ่านจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกพระองค์ก็ตั้งจุดกองนี้แหละเป็นที่ภาวนาเอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ให้ไปที่ไหนตามโลโยในจิตใจของพระองค์ว่านี่เป็นลมเข้านี่เป็นลมออกไม่ปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านออกจากกายจากจิตไปที่อื่นพระองค์รวมจิตใจด้วยกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้หลงไม่ให้ลืมในลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจของพระองค์มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเต็มที่แล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์ว่านามโลปังอนิจจังนามและรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงนามโลปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามโลปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของพระองค์สัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตามมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่สุดสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เมื่อจิตใจของพระองค์กำหนดพิจารณารูปนามกายใจปล่อยวางเรื่องความยึดถือเป็นมาตั้งแต่อเนกชาติลงไปวางเฉยจิตใจก็เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกตั้งแต่คืนวันเดือนหกเพ็ญ นั้นมาตลอดนี่คือว่าบทเรียนบทฝึกบทสุดท้ายเรียกว่ากลเม็ดสุดท้ายของพระองค์มาจบลงไปที่นี่หลังจากนั้นแล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแสดงอนัตตารคณสูตรขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ทำตามปฏิบัติตามจิตใจก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาศพจบพรหมจรรย์หลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็โปรดเวนัยสัตว์ไปอีกสายหนึ่งของกระองค์ส่วนปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูป5องค์เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จัดให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็เจริญกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่าเต็มโลกสมัยนั้นแหละส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่ามีพุทธกิจ5ประการตอนเช้าเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตอุปบันเหปินฑปาตัญจะโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆเรียกว่าเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานับตั้งแต่ท้าวพญามหากษัตริย์จนถึงคนทุกข์ได้อนาถา ไปประชุมกันที่วัดวาศาสนาที่วิหารพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปสอนสายันเหธรรมเทศนังแล้วว่าเทศนาสั่งสอนญาติโยมตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดให้ได้บรรลุมรรคผลตามอุปนิสัยวาสนาของตนของตนอย่างนั้นทุกวันตลอดมาตอนค่ำก็จะได้ระยะที่เราท่านทั้งหลายมาประชุมฟังธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่นี่แหละเป็นการโปรดนักบวชประทานโอวาทแก่พระภิกษุสาวกสงฆ์สมัยนั้นแล้วว่ามีภิกษุมีภิกษุณีญาติโยมผู้หญิงมีศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุณีได้สมัยนั้นตอนพบค่ำโปรดนักบวชพระองค์เน้นหนักไปในทางนั่งสมาธิภาวนาเลือกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปคือนักบวชไม่มีกิจกรรมการงานอย่างอื่นใดแล้วมีหน้าที่ละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปเมื่อกิเลสหมดไปสิ้นไปแล้วก็เป็นอันว่าจบในทางพุทธศาสนาไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปในภพใหม่ชาติใหม่อีกอันนี้เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาพระองค์ทรงเผยแผ่เป็นมาอย่างนี้ทีนี้ในคืนหนึ่งนั้นจวนจะแจ้งเจ้าสว่างพระองค์ก็พิจารณาสัตว์โลกตอนเที่ยงคืนแล้วว่าทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพวกกายทิพย์ทั้งหลายมีอยู่ในโลกเรียกว่าสิบโลกธาตุใครมีความสงสัยอย่างไรก็มาฟังแล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าเทวดาก็มาฟังเทศตอนเที่ยงคืนผู้มีอุปนิสัยวาสนาเทวดาอินทร์พรหมก็ได้สำเร็จมรรคผลไม่เลือกหน้าสุดแท้แต่ว่าบุญบารมีเทพตนใดผู้ใดมีบารมีแก่ก็ได้สำเร็จมรรคผลไปจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกคือว่าวันพรุ่งนี้จะมีมนุษย์และเทวดาที่ไหนมีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามีหรือไม่พระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติถ้ามีก็จะมาปรากฏในที่พระองค์ภาวนานั้นตื่นเช้าก็ไปโปรดไปสอนให้ได้พ้นทุกข์พ้นภัยในโลกในวัฏสงสารไปอันนี้เป็นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจอยู่ยังไม่ได้ดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์ประกอบจิต5ประการนี้ทุกวันทุกคืนไม่ได้เว้นแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งพระองค์จึงมีความสามารถอาจหารไม่เป็นคนขี้โลภขี้ภัยเหมือนคนสมัยนี้เรียกว่าอายุของพระองค์ได้80บริบูรณ์การทำกิจในโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ขาดตกบกพร่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีพระวรกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอันใดมารบกวนไม่เหมือนคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้ขี้โรคขี้ภัยทำอะไรนิดๆในหน่อยนั่งสมาธิภาวนานึกภาวนาพุทโธจิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะก็บ่นเจ็บหลังปวดเอวขี้โรคขี้ภัยเลยก็ได้แต่ขี้โรคขี้ภัยไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันนั้นวันนี้อย่าไปยึดไปถือธรรมดารูปร่างกายนี้ไม่ว่าของใครพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าโลกประขันร่างกายเบญจขันธ์ของคนเรามันเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บอายุไม่ค่อยจะถึง100ปียิ่งคนสมัยนี้ยิ่งตายเร็วกว่าคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนอายุยังร้อยกว่ายังมีอยู่แต่สมัยนี้ไม่ค่อยถึงเพราะจิตใจอ่อนแอท้อแท้ปล่อยให้กิเลสความโกรธมากินใจปล่อยให้กิเลสความโลภมากัดกินใจปล่อยให้กิเลสความหลงมากัดกินใจเลยใจอ่อนแอท้อแท้ใจขี้โลภร่างกายก็เลยเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเราต้องภาวนาแก้ไขยกจิตใจขึ้นมาอย่าเป็นคนขี้โลภโรคภัยไข้เจ็บนะมันอยู่ในรูปขันธ์โรคขันธ์นั่นคือว่าธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวเราธาตุน้ำเอาน้ำมาปั้นเป็นตัวเราธาตุลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราธาตุไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเราธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี้มันมีแก่ชราชำรุดสุดโทรมมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาจิตใจอย่ามายึดถือเวลาไม่สบายอะไรก็ไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาว่าโรคประขันนี้เขาต้องมีความแก่ความชราอย่างนี้แหละจะเอาไปไว้ที่ไหนมันก็แก่ชราเป็นได้โรคร่างกายนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเด็กว่าคนแก่คนชราก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแล้วผลที่สุดเมื่ออายุแก่ชราไปแล้วความตายก็มาถึงเข้าทุกคนไม่มีมนุษย์คนใดเหลือเด่นตายอายุ200-300ปีไม่มีจะมีบ้างก็ได้ข่าวแต่เพียงว่า100 ปี 100 ปีกว่ายังมีอยู่แต่เท่าที่เห็นแล้ว100 ปีก็หาดูได้ยากขนาดหลวงปู่แหวนเราก็ได้99 ปีย่างเข้าก็โยไม่ได้ใช่แล้วยิ่งคนสมัยนี้ยวดยานพาหนะที่พาไปมาเป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตอายุ20-30-40-50 ปีก็ตายเสียละเพราะยวดยานพาหนะที่พาไปมาเกิดประมาทพลั้งเผลอเมื่อใดเวลาใดก็ตายกันการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ให้เราตั้งอกตั้งใจพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาจนเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดได้ขาดทำลายหมดแล้วพร้อมทางวาสนาไม่ต้องไปช่วยละท่านแล้วท่านละไปแล้วแม้ร่างกายสังขารท่านก็ละจากโลกเราไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราทั้งหลายยังคล้องอยู่ติดอยู่ยังหลงอยู่ยังสำคัญว่าในโลกมนุษย์นี้มีความสุขอยู่จิตใจก็คล้องอยู่ติดอยู่ความจริงแล้วรูปร่างกายมนุษย์คนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นรูปอันสวยสดงดงามเหมือนคนเราผู้หลงความจริงร่างกายสังขารนี่ไม่ควรที่จะมายึดว่าเป็นของมั่นคงเมชลาความแก่เบียดเบียนไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเบียดเบียนอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมีความตายคอยเบียดเบียนอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเราไม่ควรประมาทให้พากันตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาในวันหนึ่งๆมีโอกาสเมื่อใดโดยเฉพาะก่อนจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นให้พากันไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารจะไม่มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไปเพราะใครจะยึดอย่างไรถืออย่างไรก็ตามแต่ว่าความแก่ความชราความเจ็บไข้ความตายมันย่อมย่ำยีคนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนชลาพยาธิมรณะ มันจะมาตัดถอนให้เราตายไปเสียก่อนนั่นเป็นส่วนมากเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราต้องพากันลุกขึ้นบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8เจริญสมาธิภาวนาเตรียมละกิเลสความโกรธในใจให้มันหมดไปละกิเลสความโลภในใจให้มันหมดไปละกิเลสความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วจิตใจของเราทุกคนก็จะแจ้งใสบริสุทธิ์สะอาดจิตใจร้อนไหม้เหมือนใจของเราแต่ก่อนหรืออย่างนี้ไม่มีที่มันร้อนมันไหม้อยู่ในหัวใจนั้นเพราะไม่ภาวนาพุทโธเพราะไม่ละกิเลสในหัวใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราต้องบริกรรมภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจนึกบริกรรมจนกระทั่งจิตใจวุ่นวายภายนอกต่างๆนานาสงบระงับดับไปหมดสิ้นเหลือแต่จิตใจนึกน้อมภาวนาพุทโธอยู่ได้ทุกลมหายใจคือลมหายใจเข้าไปก็ดีลมหายใจออกมาก็ดีสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราทุกคนได้ดีทีเดียวว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายนี่มรณังเมภาวิสติความตายนั้นมีอยู่ที่ตัวเราทุกๆคนไม่ควรประมาทอันความประมาทมัวเมานั้นมักจะยึดถือว่าเรามีอายุยืนยาวคราวไกลแล้วว่าจะได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีตามเราคาดหมายเอาอันนั้นเป็นความต้องการของกิเลสความจริงแล้วชีวิตของคนเราเขามีกฎเกณฑ์ไว้เสร็จถ้าเราทำบาปไว้แต่ชาติก่อนหนหลังมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายไปเป็นเหตุให้อายุของเราสั้นพลันตายเพราะอานิสงส์แห่งการไม่ฆ่าสัตว์อายุยืนยาวคราวไกลถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานสัตว์ทรมานคนอายุก็สั้นพลันตายไม่ถึง100ปีเลยฉะนั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจรีบเร่งบำเพ็ญภาวนาไว้ให้พร้อมมูลนับตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คืนนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกคืนทุกครั้งที่นั่งภาวนาก็เอาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเจ้าเลื่อมใสในคุณพระอริยสังฆเจ้าจิตใจของเราก็จะได้เบาอกเบาใจไม่โลเลไม่ลังเลสงสัย ในทานในศีลในภาวนาจิตใจก็จะผ่องใสสะอาดภาวนาวันไหนคืนไหนก็ให้ใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอาใจของเรานี้ให้ผ่องใสสะอาดผู้ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรนิ่งนอนใจว่าคนโน้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติพี่น้องของเราก็มีเขายังตายไปได้เราอย่าได้ประมาทให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาทำบุญสุนทานรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาถรรพ์ตั้งมั่นโยในภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สาวกของพระองค์ว่าการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาบทใดให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหมายความว่าลมหายใจเข้าไปก็นึกพุทโธได้ลมหายใจออกมาก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรามัดจิตใจของเราให้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปในที่ใดๆเอาจนจิตใจของตนของตนมีความสงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกคืนถ้าคืนไหนจิตใจมันจะดื้อจองหองขึ้นมาไม่สงบระงับเราก็ตั้งใจให้มั่นคงว่าคืนนี้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่นอนเป็นอันขาดจะลุกเดินจงกรมก็ได้ยืนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาก็ไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนลุกขึ้นภาวนาจริงๆเอาจนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปเสียก่อนจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นบทฝึกหัดของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังจะไปสู่เมืองนิพพานจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้นำมาประพฤติปฏิบัติคือว่าการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานยังจิตใจของตนของตนให้เลิกละความโกรธให้ได้เลิกละความโลภให้หมดไปเลิกละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเลิกได้ละได้เมื่อใดเวลาใดตนเองก็จะเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการเลิกละความโกรธโลภหลงนี้แม้จะยังเลิกละไม่ได้เราบรรเทาลงไปได้ก็มีความสุขเย็นอกเย็นใจลงไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดเมื่อเราทำเราปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอยก็ย่อมถึงซึ่งความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารอันพระสงฆ์สาวกของพระองค์บำเพ็ญมาแล้วนับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านผู้ไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมาถึงชาวเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจนึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาจนจิตใจนี้มีความอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้ามีความเคารพนับถือในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายตราบใดเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่เราจะไม่ถอยความเพียรจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ไม่มีการสิ้นเปลืองไม่ต้องไปจ่ายตลาดเรานึกพุทโธพุทโธในใจเสียงที่เราได้ยินในใจอยู่ตรงไหนก็รวมจิตรวมใจเข้าไปที่ตรงนั้น ทำจิตใจดวงนั้นให้มีความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในสมาธิปัญญาเมื่อจิตใจดวงนี้โยในทานในศีลในภาวนาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหลักฐานในการปฏิบัติธรรมะจะโยที่ไหนจะไปที่ไหนตลอดชาติตลอดชีวิตเราก็ภาวนาได้เพราะการภาวนานั้นท่านไม่ให้นึกออกเสียงเป็นการนึกน้อมในตัวในใจจิตใจดวงผู้รู้มีความรู้สึกอยู่ในตัวเราที่ไหนก็นึกอยู่ในใจนั้นเอาจิตใจดวงนั้นให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตามโลกกระทำต่างๆให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายจนถึงขั้นเลิกละกิเลสความโกรธได้เลิกละกิเลสความโลภได้เลิกละกิเลสความหลงได้เมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายละกิเลสได้ทีละน้อยละน้อยไปโดยลำดับผลที่สุดน้อยนั้นแหละมันก็กลายเป็นมากขึ้นมาผลที่สุดก็ตัดกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลคำว่าสงฆ์สาวกในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายเพียงแค่เทศหรือว่านักบวชภิกษุสงฆ์เท่านั้นแม้ญาติโยมในสมัยก่อนนู้นท่านภาวนาเลิกละกิเลสได้เหมือนกันกับพระสงฆ์สาวกเพราะกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นมันโยในจิตใจของใครบุคคลผู้นั้นก็จะต้องภาวนาเลิกละตัดให้ขาดเมื่อใครตัดขาดแล้วกิเลสก็ไม่มาทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทั้งกายวาจาจิตเจตใจของพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็เจริญรุ่งเรืองด้วยมรรคด้วยผลเมจิตใจอันเข้าถึงซึ่งนิพพานเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นเมจิตใจถึงแล้วซึ่งนิพพานเพราะท่านมีความหมั่นความขยันในการภาวนาต่อมานานเข้ามนุษย์เราที่เกียจขี้คร้านภาวนาก็หุบหอบเอาแต่กิเลสความโกรธมาไว้ในใจความโลภมาไว้ในใจความหลงมาไว้ในใจก็มีแต่ความเร่าร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อความเร่าร้อนตลอดกาลมาถึงเวลานี้ขณะนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาที่เราทุกคนจะต้องทำจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นไม่เลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกและให้เตือนจิตใจของตนเองทุกคนว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้มรณะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมอันยอดผู้ใดนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนได้ทุกเวลาบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปจนหายความสงสัยในการภาวนานั้นถ้ายังมีความสงสัยอยู่หรือยังฟุ้งซ่านลำคาญอยู่คือการกระทำการนึกการเจริญการพิจารณากายวาจาจิตของเรามันยังย่อหย่อนยังน้อยอยู่ยังไม่พอก็ให้เจริญให้มากพิจารณาให้มากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนไว้ว่าภาวิตาบาหุลีกตาให้พากันเจริญภาวนาให้มากอย่าไปกลัวมันมากเจริญภาวนานึกน้อมจนสอนใจของตนได้ จนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้ามีได้เป็นได้ในใจของเราทุกคนฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้การปฏิบัติธรรมติดตามไปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำจิตใจของเราให้เข้าล่องลอยธรรมไม่ให้ออกจากล่องลอยของธรรมธรรมท่านแยกเป็นสองประการเรียกว่าธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าของเราได้โปรดประทานไว้ทางมวลนั้นเพื่อให้พุทธบริษัทสาวกของพระองค์นำเอามาปฏิบัติตนเรียกว่าเอามาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้ได้จึงเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้ายังเอามาละกิเลสในใจของตัวเองยังไม่ได้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาโลกธรรมดาธรรมความจริงพระธรรมก็มีอยู่ในโลกโลกมีเท่าไรก็พระธรรมมีเท่านั้นแต่ว่าที่ไม่มีพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นคือไม่มีผู้ยกขึ้นมาตรัสมาสั่งมาสอนแล้วไม่มีผู้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเรียกว่าพระธรรมพุทธศาสนาศาสนานั้นๆล่วงไปแล้วหมดไปแล้วเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติเทวดาอินทร์พรหมไม่ปฏิบัติตามก็เรียกว่าพระธรรมมันหมดไปสิ้นไปแล้วมันหมดอยู่ที่คนไม่ทำผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็หมดแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามทำตามเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเคารพพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเคารพพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาในจิตในใจเรียกว่าล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจะได้เตรียมตัวละกิเลสกิเลสนั้นจะละที่กองไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละมันเต็มอยู่ คำว่ากิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันมากมายมันเต็มอยู่ที่กายเต็มอยู่ที่วาจาเต็มอยู่ที่จิตที่ใจถ้าเราไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันก็ลกขึ้นมาเหมือนป่าหญ้าในฤดูฝนฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาแล้วแผ่นดินชุ่มชื้นหญ้าทั้งหลายก็งอกขึ้นต้นไม้ทั้งหลายก็งอกขึ้นกิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่ออารมณ์สัญญากิเลสตัณหามันกระทบกระเทือนกันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วธรรมดากิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามันเป็นภัยเป็นของร้อนท่านเปรียบเหมือนอย่างไฟภายนอกที่มนุษย์เอามาใช้จุดเป็นแสงสว่างเอามาทำอะไรต่อมีอะไรมากมายนะไฟนั้นมันเป็นของร้อนอันร้อนไฟภายนอกนั้นคอยทำเนาร้อนไฟราคะโทสะโมหะในจิตในใจนี่นะมากมากอย่างไรมันมากจนข้ามภพข้ามชาติไปถ้าไม่ละไม่วางเสียในภพนี้ชาตินี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันจะตามไปไหมในชาติต่อไปจนไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่มันจะสิ้นสุดลงเองถ้าเราไม่ดับไม่ละไฟราคะโทสะโมหะไม่มีที่จะดับลงไปเองได้ไฟธรรมดานี้แม้มันจะเกิดขึ้นไหม้อะไรก็ตามหมดเชื้อเพลิงมันก็ดับไปแต่ไฟราคะโทสะโมหะนี่มันไม่ได้ดับอย่างนั้นผู้จะดับได้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสองพระองค์นี้ดับได้ด้วยตนเองจิตใจของท่านสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องได้ยินธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามจึงดับไฟราคะโทสะโมหะได้พระธรรมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้นั้นทั้งมวลธรรมนั้นมันมีอยู่เรียกว่าพุทธเวไนยพุทธเวไนยธรรมคือผู้ฟังธรรมจะได้สำเร็จมรรคผลในพุทธเวไนยนั้นจะต้องได้ฟังจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานนั่นเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าพุทธเวไนยเป็นเวไนยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะสาวกวินัยสาวกวินัยได้แก่พุทธบริษัททั่วๆไปเมื่อพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาไว้แล้วสาวกนำไปสั่งสอนหรือว่าเรียนจากตำรับตำราคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ ทำความเพียรเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจนมันหมดไปสิ้นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ได้เชื่อว่าดับไฟราคะดับไฟโทสะโมหะได้ไฟราคะโทสะโมหะนี้มันเป็นไฟไม่มีควันแต่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูชาจะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาตั้งจิตเจตนาในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงถ้าใจไม่แน่วแน่มั่นคงจิตใจไม่เอาฐานหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้นั่นไม่ไหวไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจให้ได้ให้ถึงนั้นประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ได้เหมือนสมบัติในโลกีมันเป็นการละการวางกิเลสความโกรธก็โล่แจ้งแล้วก็ละทิ้งวางทิ้งไม่ต้องเอามาใช้มันจะไปไหม้อยู่ที่ไหนไฟโทสะช่างมันเราไม่ต้องไปตามมันละออกจากจิตใจของเราเองละออกจากกายวาจาจิตของเราเองให้ได้ไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรเอาจนมันหลุดลอยออกไปได้ไฟราคะโทสะโมหะจึงจะหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของมนุษย์คนเราถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไหม้ลุกลามไปเหมือนไฟไหม้ป่าใครๆก็คงเห็นไฟป่ามันไหม้เมื่อมันลุกติดแล้วไฟป่ามันก็ไฟคนนั่นแหละไปจุดมันเข้าหญ้าที่มันเกิดในฤดูฝนแล้วก็ตกฤดูแล้งมันก็ตายไม่มีน้ำไฟมันเกิดคนไปจุดมันเข้าเอาไฟต่อมันก็โลกไหม้เมื่อมันโลกไหม้ที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วมีหญ้ามีเชื้อเพลิงมากเท่าไรเปลวไฟก็เรียกว่ามากมายไปตามนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์คนเราตัวเราทุกคนก็คล้ายกันถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ไปตามเรื่องต้องดับต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตนั่นแหละสำคัญที่สุดกายนี้วาจาสงบได้ง่ายหน่อยจิตมันไม่ค่อยสงบมันจะเล็ดลอดไปไหนไปถ้าตัวเองขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่พร้อมมูลเมื่อใดพระอริยมรรคทั้งหลายยังไม่ประหารเนี่ยโลกไม่อยู่ในใจนั้นตายมันก็ตามไปไหม้ต่อไปในภพหน้าต่อไปอีกจนไม่มีที่สุดที่สิ้นพระพุทธเจ้าก็มาสุดสิ้นตรงที่ตรัสรู้ใต้ล้มไม่โผมาสุดสิ้นที่นั้นไฟราคะตามมาไหม้ไม่ได้ไฟโทสะตามมาไหม้ไม่ได้ไฟโมหะตามมาไม่ได้แล้วว่ากิเลสพระพุทธเจ้าหมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว เมื่อพระสาวกเจ้าทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปดับไฟราคะโทสะโมหะเอาจนดับได้ละได้ก็หมดไปอีกเหมือนกันต้องนำมาประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนกิเลสมันก็ตกไปตกไปหมดไปสิ้นไปเหมือนวันคืนเดือนปีไม่ได้เป็นอย่างนั้นไฟราคะโทสะโมหะจะดับจะมอดจะเย็นสบายอยู่ที่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกอุบายใดที่ยังจิตใจให้สงบระงับได้ก็เอามานึกมาเจริญเอาจนมันหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดไปสิ้นไปมันก็ลุกไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันได้ให้มันถึงให้มันเกิดมีขึ้นในหัวใจอย่าไปปล่อยให้กิเลสราคะโทสะโมหะอันเก่าลุกไหม้ต่อไปอีกดับกายดับวาจาดับจิตคือบาปอกุศลใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเราดับไว้ดับละไว้ตัดไว้พุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ใจผู้รู้อยู่ภายในไม่ออกไปภายนอกเมื่อออกไปภายนอกเป็นใจทุกข์ใจร้อนเมื่ออยู่ภายในเป็นใจเย็นใจสบายถ้าเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจให้มันดับให้มันมอดน้ำมันตายนั่นจึงเย็นได้แท้จะคิดไปภายนอกรอบโลกก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไฟไฟไม่มีมันไม่มีอะไรมาติดได้ไม่มีเชื้อเพลิงเชื้อไฟถ้าหากว่ายังไม่เลิกไม่ละยังไม่ตัดให้ขาดมันเหมือนกับว่าไฟมันติดเชื่ออยู่นั่นแล้วก็เอาไปเถอะถือไปไหนมันก็ไหม้ที่นั้นล่ะจุดเท่าที่ไหนก็ลุกโพลงขึ้นมาล่ะไม่จุดมันก็ไหม้อยู่ในตัวในใจฉะนั้นต้องดับจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยมันออกไปมุตติเอาให้มันหลุดพ้นอนาลัยโยสิ่งใดมันหลุดต่อไปแล้วมันละได้แล้วก็ไม่ต้องเก็บมาอีกนั่นแหละสาวกโกสาวกพระพุทธเจ้าท่านภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะกิวาธนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง ภาวนาจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าคลายกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดจนกิเลสในจิตในใจหมดไปสิ้นไปนั่นแหละจึงจะรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบด้วยตนเองไม่ใช่ผู้อื่นรู้ให้เข้าใจให้การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จะต้องทำเองละเองถอนเองกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจนี้ผู้อื่นจะมาเลิกมาละให้ไม่ได้